dobrze, bez nerwów i stresu, gdy w snach widzę Broadway. Dobry sen ma oblicze jak Molière, choć to nie ma sensu, niczym życie bez książek. Może to staromodne, lubię jak raper robi wyjebie w mordę. Najlepsze punche są proste. Od lat namusom daje się tak w mordę, na ośce spokojnie. Lubię mieć koncept, plan kilkuletni, tak mi mówi rozsądek. Nie kupi ma problem, gdy poezja to wrzątek. Rap w swej prostocie mnie orzeźwia jak sorbet. Lubię czuć słońce, gdy przemierzam Polskę z Louisem Armstrongiem. Brzmi niewiarygodnie, ulice i Walkman. I my prosty jazz, lista życzeń pod wnioskiem. Battlefield po 10:00, ja kilku ziomów walczymy z Metkongiem. Interkom, rozkazy, dominacja i postęp, operacja, blokada w ręku F2000. Lubię pić gołdy, choć nie powiem ilu wylewają w klubie za kołnierz. Piciu towarzyszą często duże emocje, najlepiej to się pije tu za cudze pieniądze. Nie masz prawa mówić mi, że nie mam prawa kochać tego świata mimo wszystkich przeciwwskazań. Nie masz prawa mówić mi, że nie mam prawa nienawidzieć świata mimo wszystkich przeciwwskazań. Nie masz prawa mówić mi, że nie mam prawa kochać tego świata mimo wszystkich przeciwwskazań. Nie masz prawa mówić mi, że nie mam prawa nienawidzieć świata mimo wszystkich przeciwwskazań. Lubię spędzać z rodziną ten czas, kiedy nic nie mam w planach poza chwilą dla szczęścia. Stala od Estra, to co stala mój wszechświat, niemy film, jakby to ująć żywioł dla serca. Tacy jak ja idą do piekła, raperzy są tylko dobrzy w tekstach. Nie mam korby na merca, na Lexa, na biznes Melexach, a mimo to budzę tu niesmak. Lubię zjeść dobrze na święta, tak bym za miesiąc tą porcję pamiętał. Od mięsa przez ryby leczy formę Lukrecja, choć to kończy się jak Andres Iniesta. Lubię UFC potencjał, Bushido w przyłożeniu na ten świat. Kiedy skurwiałe media tworzą prawdę na bredniach, miło w nocy patrzeć jak wykrywa płet fal. Lubię czytać o mędrcach, jaka w nas drzemie siła, by przetrwać, kiedy finał to kwestia paru sekund. Energia daje nam przeżyć, choćby mieli nas zdeptać. Lubię patrzeć na zdjęcia, gdy nie ma bliskich, w nich płynie treśta. Czujesz obecność tamtego miejsca, czasu, przestrzeni, zjawisko, internat. Nie masz prawa mówić mi, że nie mam prawa kochać tego świata mimo wszystkich przeciwwskazań. Nie masz prawa mówić mi, że nie mam prawa nienawidzieć świata mimo wszystkich przeciwwskazań. Nie masz prawa mówić mi, że nie mam prawa kochać tego świata mimo wszystkich przeciwwskazań. Nie masz prawa mówić mi, że nie mam prawa nienawidzieć świata mimo wszystkich przeciwwskazań.